Exodo, Kabanata 26. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na ihinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ng lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng 5. Ang tig-isang gilid nito'y lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. 50 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang 6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng 50 silo ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso upang maging 1 lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang tig kalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 metro ang haba at 0.7 na metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng 3 mitsa para sa pagdurugtong. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilagay mo at ikabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat haligi. 20 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman, sa gawing kanluran, ay 6 haligi ang ilagay mo at 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas. Kaya 8 ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila, at 5 sa likod sa gawing kanluran. Ang mga pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Gumawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Burdahan mo ito ng larawan ng kerubin. Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa 4 na patungang pilak. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaban ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kurtina, sa gawing hilaga ng dakong banal, at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo'y lagyan mo ng kurtinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, kulay ube at kulay pula at telang lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posteng akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argolyang ginto, at itayo sa 5 tuntungang tansok.